Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W Polsce minionej doby zanotowano ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Już jutro na antenach Polskiego Radia finał akcji hashtag murem za polskim mundurem. Policja przestrzega, żeby podczas zakupów na ostatnią chwilę nie dać się okraść kieszonkowcom. Ponad 17 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID zmarło w tym czasie 616 osób. Obowiązek szczepienia przeciwko koronawirusowi pracowników ochrony zdrowia jest w interesie medyków i pacjentów, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska przypomniał, że medycy mają na to czas do końca lutego. Mamy zaszczepionych 92% lekarzy, ale jeżeli spojrzymy już na personel pielęgniarski, to jest już 82%, a jeżeli patrzymy na fizjoterapeutów, to jest tylko 72%, czyli 30% tych osób, które mają kontakt bardzo bliski przecież z osobami, które korzystają z rehabilitacji, nie są zaszczepione. Dlatego chcemy, aby ochrona zdrowia była w pełni uodporniona. Rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach w systemie ochrony zdrowia dotyczy także aptekarzy. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Dzieło życia Andrzeja Rozpłochowskiego uczy nas, jak wielka jest wartość Solidarności, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Katowicach pożegnano jednego z liderów śląskiej Solidarności. Szef rządu przypomniał, że Andrzej Rozpłochowski potrafił bezkompromisowo walczyć o najwyższe wartości. Dzieło życia pana Andrzeja uczy nas dzisiaj, czym jest nadzieja, jaka jest wartość odwagi, jaka jest wartość solidarności. Słyszeliśmy wcześniej, Królestwo Boże należy do ludzi gwałtownych, radykalnych, gorliwych. Takim człowiekiem był pan Andrzej, bezkompromisowym, walczącym o największe wartości, o jakie warto walczyć tutaj na ziemi. Andrzej Rozpłochowski współorganizował strajki robotnicze w Hucie Katowice w 80 roku. Pełnił funkcję przewodniczącego komitetu strajkowego, a po podpisaniu porozumień sierpniowych był w kierownictwie Śląskiej Solidarności. Zmarł w poniedziałek, miał 71 lat. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jutro w Wigilię Bożego Narodzenia reporterzy radiowej Jedynki i Trójki oraz informacyjnej agencji radiowej będą wśród funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę Polski. W programie akcji specjalnej hashtag murem za polskim mundurem są rozmowy z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i policjantami, a także ich rodzinami i będą składane im świąteczne życzenia, a także śpiewane kolędy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio Murem za polskim mundurem to jest nasza specjalna akcja wsparcia tych, którzy bronią naszych granic, którzy są na służbie dla naszego bezpieczeństwa. Dziennikarze Polskiego Radia i Polskie Radio jako cała instytucja także jest na służbie. Oni pełnią bardzo trudną służbę, którą my chcemy w ten sposób uhonorować i my służymy także tym, którzy tę służbę pełnią. Świąteczna akcja Polskiego Radia jutro na antenie Trójki od 13 do 15, w Jedynce od 15 do 17 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych publicznej rozgłośni. Reporterzy Trójki będą w Terespolu, a dziennikarze Jedynki odwiedzą miejscowość Nowa Łuka koło Hajnówki. Ostatnie przedświąteczne zakupy są często okazją dla złodzieja, ostrzega policja. W pośpiechu klienci sklepów nie pamiętają o zabezpieczeniu swoich portfeli. Na takie okazje czekają kieszonkowcy, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Złodzieje działają też tradycyjnie, mówię tutaj o kieszonkowcach, którzy wykorzystują ten ścisk w galeriach handlowych. Tutaj już nie odnosząc się do przepisów pandemicznych, gdzie powinniśmy zachować dystans, pamiętajmy też, aby chronić nasze portfele, nasze pieniądze, abyśmy, jeżeli chodzi o mężczyzn, trzymali portfele z kartami we wnętrznej kieszeni przedniej. Jeżeli chodzi o kobiety, aby zawsze te torebki były zasunięte, aby były one gdzieś z przodu, tak aby nie była to pożywka dla złodziei, dla kieszonkowców. Inspektor ostrzega też przed fałszywymi wiadomościami wysyłanymi na telefony komórkowe czy konta mailowe, aby wyłudzić pieniądze. Mogą być to na przykład SMS-y z rzekomymi informacjami o przesyłce pocztowej. Ci oszuści bardzo często wysyłają linki, czy to mailem, czy SMS-em, po otwarciu którego może być skakowany nasz telefon, a poprzez to oszuści mogą dostać się na nasze konta bankowe i wybrać pieniądze. Policja przypomina też o zabezpieczeniu swojego domu przed wyjazdem na święta. Opuszczane mieszkania padają często łupem włamywaczy, którzy korzystają z nieobecności domowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Robert Grzędowski. Kamil Stoch, mistrzem Polski w skokach narciarskich. Chyba nie mogło być inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę formę polskich skoczków z początku sezonu Pucharu Świata. Dziś w Zakopanem Stoch prowadził po pierwszej serii i w drugiej przypieczętował zwycięstwo. Srebro wywalczył Piotr Żyła, który po szalenie dalekim skoku drugiej serii awansował z ósmej na drugą pozycję. Na trzecim stopniu podium Paweł Wąsek. Skakały dziś też panie, wśród nich najlepsza Nicole Konderla. Ale to nie koniec informacji z Zakopanego, bo poznaliśmy dziś skład reprezentacji Polski na zbliżający się turniej czterech skoczni. Do Oberstdorfu jadą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Wiadomo też, że wszystkie cztery konkursy turnieju odbędą się bez udziału publiczności. Wcześniej taką decyzję podjęli organizatorzy niemieckich konkursów, dziś podobne wieści napłynęły z Austrii. Teraz siatkówka i krótki mecz w Szczecinie. Chemik Police podejmował tam Carraro i Moco Conegliano w meczu Ligi Mistrzyń. Drużyna z Włoch wygrała 3-0 w setach do 21, 19 i trochę wstydliwie 11. Posłuchajmy rozgrywającej chemika Marleny Kowalewskiej. Wiedziałyśmy, że żeby ugrać cokolwiek z takim zespołem, naprawdę każdy z nas musi zagrać na swoje 150% i mieć 100% zaangażowanie. No niestety się tego nie dało zrobić. Jestem trochę zła, nie ukrywam, bo zwiesiłyśmy głowy i przestałyśmy walczyć. To jest najgorsze, bo z takim zespołem no nie można sobie na takie rzeczy pozwolić, bo później się kończy set tak, jak się skończył. No jest to kolejna nauka na przyszłość. Po trzech meczach w grupie E Ligi Mistrzyń Chemik Police ma na koncie dwa zwycięstwa i porażkę i zajmuje drugie miejsce w tabeli. 11. w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy jest za to Jagiellonia Białystok, która na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia rozstała się z trenerem Ireneuszem Mamrotem. Z ostatnich 5 meczów Jaga przegrała 3 i to miało zdecydować, ale najlepiej niech powie o decyzji sam przewodniczący Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciech Strzałkowski. Ktoś powie, no trzeba mieć cierpliwość. Dobrze, cierpliwość można mieć, ja to wszystko rozumiem. Ale co się stanie, jeśli będzie awaria na końcu? Ja wolę takich eksperymentów nie robić. Zazwyczaj jest tak, że nowy sztab powoduje większą intensywność w działaniu zawodników i zawodnicy chcą się pokazać przed nowym trenerem. I mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Na Podlasiu dmuchają na zimne, ale na razie nie podano nazwiska nowego szkoleniowca. Trenerska karuzela rozkręcona. Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoleć. W pozostałych regionach deszcz ze śniegiem i deszcz. W Karpatach popada śnieg i tak będzie jutro. Jutro też na termometrach przeważnie od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W drugi dzień świąt przypomnimy Państwu jeden z trójkowych koncertów wszechczasów. 5 lat temu zupełnie nowe autorskie pastorałki w bigbitowym klimacie zaprezentowała u nas Ania Rusowicz. Oprócz niej i zespołu na scenie zjawili się m.in. Renata Przemyk, Marek Piekarczyk i Skaldowie. Początek retransmisji na antenie w niedzielę o 19.05. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 1799. Smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Potrójny aparat, 6 modnych kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Piotr Gontarczyk, witam Państwa w Klubie Trójki. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan redaktor Grzegorz Górny, wnikliwy obserwator różnych spraw dotyczących zmian kulturowych, cywilizacyjnych w Polsce i tego, co się dzieje naokoło. Chciałbym dzisiaj pana redaktora zabrać na wycieczkę do trzech ważnych stolic, w których dzieją się ważne rzeczy z punktu widzenia spraw polskich. Bardzo serdecznie witam pana redaktora w studiu. Witam serdecznie, dobry wieczór. No i cóż, chyba zaczniemy od Węgier. To jest ważny kraj w tej chwili dla spraw polskich, ponieważ jest to pewien nasz sojusznik kulturowy, cywilizacyjny. Idą tam wybory. Co tam się może zdarzyć, panie redaktorze? Wiosną przyszłego roku planowane są kolejne wybory parlamentarne, w których Fidesz Viktora Orbana będzie chciał po raz czwarty zdobyć większość. Przypomnijmy, że w poprzednich trzech wyborach partia Viktora Orbana zdobyła konstytucyjną większość, otrzymując ponad 2/3 mandatów w parlamencie. Teraz jednak sytuacja jest inna niż poprzednio, dlatego że wszystkie partie opozycyjne zjednoczyły się w jeden wspólny blok. Było to w grudniu zeszłego roku i powstała zjednoczona opozycja grupująca 6 ugrupowań. Co ciekawe, oprócz postkomunistycznych, socjalistycznych, liberalnych i zielonych znalazł się tam także nacjonalistyczny do niedawna Jobbik, czyli taka partia, która była jeszcze bardziej na prawo od Fideszu. I ta koalicja wyłoniła też wspólnego kandydata na przyszłego premiera po ewentualnym zwycięstwie, czyli pana Petra Markizoja. To jest burmistrz małego, 50-tysięcznego miasteczka nad Cisą, który jest taką nową twarzą, nadzieją opozycji na przełamanie tego monopolu władzy, jaki partia Viktora Orbana dzierży od niemal 12 lat na Węgrzech. I w sumie można powiedzieć, że jest to taki też sprawdzian dla Polski, czy formuła zjednoczonej opozycji, czyli wszyscy przeciwko jednemu, wszyscy niezależnie od dzielących nas różnic, jest w stanie przynieść zwycięstwo przeciwnikom Fideszu. No, słabo sobie to wyobrażam, to tak jakby mniej więcej w Polsce Leszek Miller startował z Robertem Winnickim. Jak to w ogóle mogło zafunkcjonować? Dlaczego Jobbik dogadał się z postkomunistami? To jest zupełnie... Rzeczywiście 3,5 roku temu, przed poprzednimi wyborami, w 2018 roku, taka propozycja też padła i wówczas Jobbik się na nią nie zgodził. Nie wszedł do tej koalicji lewicowo-liberalnej i wtedy zakończyło się to zwycięstwem Fideszu. Od tamtego czasu po pierwsze narastała frustracja w łonie Jobbiku, że to są kolejne przegrane wybory. Po drugie, nastąpiła tam też pewna zmiana warty u władzy. Pojawili się nowi ludzie bardziej skłonni do kompromisów z socjalistami. I co ciekawe, dzisiaj właściwie Jobbik najbardziej współpracuje z Ferencem Gyurcsányim, czyli politykiem, przeciwko któremu kiedyś sam najbardziej występował. Właściwie Ferenc Gyurcsány był wrogiem numer jeden Jobbiku przez wiele lat. W ogóle cała ta kariera ogólnokrajowa Jobbiku została zbudowana na protestach przeciwko Gyurcsányemu. I teraz oto okazuje się, że szef Jobbiku, Peter Jakab, i szef Koalicji Demokratycznej, Ferenc Gyurcsány, są najważniejszymi ludźmi w opozycji. Właściwie oni rozdają karty po tamtej stronie. Ale ta ewolucja Jobbiku następowała już dawniej, co było o tyle zastanawiające, że Jobbik na przykład deklarował się jako partia najbardziej antyimigracyjna. A kiedy doszło po pierwsze do głosowania w parlamencie, a po drugie do referendum właśnie w sprawie imigracji, to tutaj Jobbik wystąpił przeciwko Fideszowi. I tam chodziło o to, żeby odrzucić ten unijny plan przymusowej relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. I okazało się, że wtedy Jobbik stał się nagle proimigracyjny. Głosował ramię w ramię z lewicą i liberałami. I to była zaskakująca wolta dla części wyborców narodowych. I od tamtego czasu obserwujemy taki proces, że o ile wcześniej w poprzednich wyborach Jobbik zdobył 20% głosów, to z tych 20% 7% zostało mniej więcej przy Jobbiku, akceptując jego skręt w lewo. Około 3% przerzuciło głosy na taką nową frakcję, nową partię, która powstała na skutek rozłamu w Jobbiku. Ona się nazywa Nasz Dom. A około 10% stwierdziło, że nie będzie głosować na nikogo. I w sumie teraz zabiegi Viktora Orbana zmierzają w tym kierunku, żeby pozyskać jakoś te 10% wyborców rozczarowanych Jobbikiem, ale nie chcących głosować na nikogo, ani na Fidesz, ani na socjalistów i liberałów. Z tym, że ten podział, bo w tej chwili można powiedzieć, że około 50% społeczeństwa popiera Zjednoczoną Opozycję, a około 50% Jobbik. Z tym, że ten podział niekoniecznie musi się przekładać na wyniki wyborcze, dlatego że na Węgrzech mamy do czynienia z ordynacją mieszaną. Na 199 miejsc w węgierskim parlamencie 93 przypada na listy krajowe, więc jest to ten podział proporcjonalny. Natomiast 103 przypada na okręgi jednomandatowe. I tutaj sprawa jest otwarta. I co ciekawe, w 2010 roku Fidesz w okręgach jednomandatowych zdobył 98%, w 2014 90%, a w 2018 86%. Więc to daje nadzieję dla Fideszu, że może się zakończyć ta lekcja dla niego także zwycięsko. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Grzegorz Górny, z którym rozmawiamy o sprawach węgierskich, ale to też są sprawy nie do końca węgierskie. Jednak Węgry na arenie międzynarodowej są ważnym sojusznikiem Polski w niektórych zderzeniach z Unią Europejską i utrata tego sojusznika byłaby bardzo groźna dla Polski. Na ile ten plan zjednoczonej opozycji obalenia rządów Fideszu jest realny? Co się może w tych wyborach tak naprawdę wydarzyć? Tego tak naprawdę nie wie nikt, dlatego że one się rozstrzygną w okręgach jednomandatowych. I jak wiemy, takimi okręgami rządzi zupełnie inna logika wyborów, dlatego że tam decydują bardziej pewne więzy lokalne. Jak się spojrzy na mapę tych wyborów, to w wszystkich ostatnich, w 10, 14 i 16 roku, to proporcjonalnie było tak porówno Fidesz i opozycja. Ale już w jednomandatowych była totalna przewaga, miażdżąca wręcz polityków Fideszu, dlatego że oni postawili tam na budowanie takiej sieci oddolnego tego społeczeństwa obywatelskiego. Są tam bardzo rozpoznawalni lokalni liderzy opinii. To nie są jacyś spadochroniarze z zewnątrz i oni tam od dawna zachowują przewagę. A trzeba powiedzieć, że tam jest taki podział mniej więcej jak w Polsce, czyli wielkie miasta kontra prowincja. Z tym, że de facto na Węgrzech jest tylko jedno wielkie miasto, czyli Budapeszt, który liczy niemal 3 miliony mieszkańców, podczas gdy Węgry mają 10 milionów, więc można powiedzieć, że 1/3 mieszka w aglomeracji stołecznej. I z tego Budapesztu jest zdecydowana mniejszość mandatów. Więc ten podział kraju na prowincje i stolice generalnie faworyzuje tych kandydatów bardziej konserwatywnych, prorodzinnych, religijnych, a więc tych, którzy są naturalnym zapleczem Fideszu. Czy to jest taki stan naturalny? Ta ordynacja zawsze tak wyglądała? Czy to jest to, co często się Fideszowi zarzuca w przestrzeni publicznej, że dokonywała różnych manipulacji, czy to okręgami wyborczymi, czy to ordynacją? Skąd to się wzięło? Znaczy, ordynacja mieszana była już na Węgrzech wcześniej, natomiast w roku 2011 weszła w życie nowa konstytucja, weszła w życie też nowa ordynacja, która przede wszystkim zmniejszała niemal o połowę liczbę parlamentarzystów. Wcześniej było 400, potem zostało zmniejszone do 199. To wiązało się zresztą z tą reformą tak zwanego taniego państwa, czyli na przykład zmniejszenia ministerstw do zaledwie 8. Administracji publicznej, państwowej i samorządowej. W związku z tym też ze zmianą ordynacji wyborczej zmieniły się też okręgi. No, twierdzi się, że one faworyzują Fidesz, ale z drugiej strony jakoś odpowiadają temu podziałowi geograficznemu, który panuje na Węgrzech. Żeby zmienić to, należałoby zdobyć 2/3 głosów, większość konstytucyjną, a na to w tej chwili się nie zanosi. A jak wygląda sytuacja medialna na Węgrzech? W Polsce wiemy, jak to jest. Mamy media państwowe, mamy media dosyć, że tak powiem, niezamożne, prawicowe, prywatne i mamy bardzo potężne media funkcjonujące w takiej przestrzeni europejskiej czy światowej, które generalnie w sprawach Polski zajmują nieprzychylne rządowi prawicy stanowisko. Jak to wygląda na Węgrzech? Kiedy Viktor Orban przejmował władzę w 2010 roku, była przytłaczająca przewaga czynnika lewicowo-liberalnego w mediach. Można powiedzieć 90-10%. Ale Viktor Orban miał w pamięci porażkę w roku 2002, kiedy za jego zwycięstwem przemawiały właściwie wszystkie wskaźniki makroekonomiczne. A wtedy przegrał, dlatego że miał przeciwko sobie większość mediów. I on wtedy wyciągnął lekcję z tej nauczki i stwierdził, że należy przywrócić pewną równowagę na rynku medialnym. W związku z tym po objęciu władzy w 2010 roku, jak sam opowiada, bo go pytano, na czym polega ta tajemnica przywrócenia równowagi medialnej, mówił, że spotkał się z przedsiębiorcami węgierskimi, konserwatywnymi. No i powiedział, no panowie, trzeba coś zrobić, żeby zmienić tą równowagę w mediach. I zaczęły wkrótce potem powstawać po pierwsze nowe media prawicowe, po drugie ci przedsiębiorcy też przejmowali niektóre z mediów istniejących. Po trzecie pojawił się element absolutnie kluczowy na rynku mediowym, czyli dom medialny. Co ciekawe, założył go zaproszony specjalnie na Węgry Andrew Wajna, to jest producent filmowy z Hollywood, który wyprodukował między innymi Rambo i Terminatora. To był człowiek, który uciekł po 1956 roku z Węgier, zrobił karierę w Hollywood i wrócił jako prawicowy konserwatywny szef domu mediowego i ustawił rynek medialny na Z Hollywood, tak. Rambo, Terminator. Tacy bywają tam. Więc tego typu metody są stosowane na Węgrzech. Co ciekawe, węgierski kapitał prywatny w mediach wszedł także bardzo mocno na rynek słoweński i północno-macedoński. I właściwie wszystkie media prawicowe w Słowenii, które popierają Janesa Janszę i jego SDS, mają kapitał węgierski. Coś jak Wielkie Węgry kiedyś. No to już pana porównanie, panie redaktorze. Natomiast podobnie w Macedonii media, które popierają czy popierały prezydenta Gruevskiego, też były związane z kapitałem węgierskim. Zresztą kiedy Gruevski stracił władzę i został poszukiwany listem gończym w swoim kraju, to Viktor Orban udzielił mu azylu politycznego właśnie w Budapeszcie. Więc to też pokazuje, że ta polityka medialna nie ogranicza się tylko do Węgier, ale jest też aktywna i promieniuje na zewnątrz. I to przynosi też swoje skutki, bo widzimy, że premier Janša tutaj też w wielu kwestiach wspiera zarówno Viktora Orbana, jak i także rząd polski. Czyli te szumne zapowiedzi niektórych polskich mediów, że za chwilę Viktor Orban zostanie całkowicie odsunięty od władzy, że jest to pewien koniec pewnej dyktatury czy pewnej epoki w historii Węgier, no są jeszcze trochę, opierają się na bardzo kruchych podstawach i niewykluczone, że jednak Fidesz przetrwa i wygra te wybory. Wszystko będzie zależeć od tego, co będzie osią narracji tych wyborów. Tak jak w czasie poprzednich wyborów kwestią numer jeden była sprawa imigrancka. Wtedy, gdy Unia chciała narzucić przymusowy mechanizm relokacji uchodźców. I wtedy okazało się, że Węgry, które były na takiej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o tą presję imigrancką, one bardzo twardo poparły Fidesz. Ja pamiętam, że kiedy rano, gdy odbywały się wybory, przed lokalami wyborczymi ustawiały się kolejki, zwłaszcza bardzo liczne w miejscowościach, gdzie dominowali Romowie i bardzo wielu było Romów, to lewica zacierała ręce, ponieważ tradycyjnie Romowie zawsze głosowali na lewicę. Potem okazało się, że właściwie 90% Romów głosowało na Fidesz, ponieważ jak argumentowali liderzy tej społeczności, no oni nie życzyli sobie, żeby imigranci odbierali zasiłki socjalne, wkraczali w tą sferę życia. W związku z tym okazało się, że ta tematyka grała na korzyść Fideszu, a w tych wyborach prawdopodobnie tematem numer jeden będzie LGBT. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Ja nazywam się Piotr Gontarczyk, a naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Górny, z którym za chwilę przeniesiemy się do kolejnej ważnej stolicy z punktu widzenia spraw polskich. Dziś gościem Klubu Trójki jest pan redaktor Grzegorz Górny, z którym teraz przeniesiemy się do kolejnej stolicy, w której dzieją się ważne rzeczy z punktu widzenia spraw polskich. Mianowicie chodzi o Berlin. Właśnie odbyły się tam wybory jakiś czas już temu. Będziemy mieli nowy układ polityczny, no nie do końca nowy, ale jednak personalnie trochę nowy. I wieści, które tam stamtąd przychodzą, są dla Polski niezwykle niepokojące. Zgadza się. Jest formowana nowa koalicja socjaldemokratyczno-zielono-liberalna, czyli po raz pierwszy od wielu lat bez udziału chadeków. I wiadomo, że na czele tej koalicji będą stali socjaldemokraci, którzy są partią tradycyjnie najbardziej prorosyjską na niemieckiej scenie politycznej. Zresztą ci czołowi politycy socjaldemokracji niemieckiej, SPD, są też dawnymi bliskimi współpracownikami Gerharda Schrödera, który jest lobbystą Gazpromu. Więc można się spodziewać tutaj większego zacieśnienia stosunków z Moskwą. Z drugiej natomiast strony jest to koalicja niezwykle liberalna w takiej sferze obyczajowej, kulturowej, cywilizacyjnej. Już w tych zapisach umowy koalicyjnej pojawiają się takie zapisy, żeby reklamować, że można reklamować aborcję, że jest zakaz demonstrowania przed klinikami aborcyjnymi, gdzie ludzie się modlą, żeby odwieść kobiety od dokonania aborcji, że są zapisy postulujące rozszerzenie tych postulatów ideologii gender, że ta agenda ma się rozszerzać. Jest też postawiony nacisk na większy, na tak zwane przestrzeganie praworządności, czyli też dyscyplinowanie innych krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pewne wytyczne, które płyną z Brukseli. Poruszył pan kilka wątków. Zacznijmy od tego wątku międzynarodowego i kwestii związanych z Rosją. Szczerze mówiąc, no nie bardzo widzę tutaj jakąś głęboką różnicę pomiędzy tym, co działo się w końcówce rządów Angeli Merkel, a z tym, co pan mówi o polityce SPD, no, którą jakby znamy. Ostatnio wyciągnięto gdzieś z jakiejś kasy pancernej chyba, czy z szuflady w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, jakiś list pochodzący z polityki, znaczy z kręgów polityki niemieckiej, gdzie wręcz nazywa się jakiekolwiek sankcje na Nord Stream 2 zwycięstwem Putina. To w ogóle to, co się dzieje w polityce Niemiec w kwestii Rosji, jest już od dawna niepokojące. Może być jeszcze gorzej? Myślę, że może być, bo jednak mimo wszystko Angela Merkel do tej pory opowiadała się jednak za utrzymaniem tych sankcji wobec Rosji, które zostały nałożone po aneksji Krymu i po napaści na Ukrainę. Jednak jest do wyobrażenia scenariusz albo złagodzenia, albo zniesienia tych sankcji, a też zacieśnienia współpracy w innych dziedzinach. Ale zgoda, tylko że kłopot polega na tym, że Nord Stream 2 budowano za jakby przy dominującej pozycji chadeków i Angeli Merkel, a no, mówmy to wprost, jeżeli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, to rosyjskie narzędzia przeciwko Ukrainie zostaną no, gwałtownie wzmocnione. To może oznaczać de facto zaduszenie w krótkim czasie państwa ukraińskiego. I to się wszystko działo za rządów chadeków. Dokładnie. Jeżeli Ukraina zostanie rzeczywiście zaduszona, to między innymi rękami Angeli Merkel, która przecież zawarła ten deal z Władimirem Putinem. Jeżeli coś miałoby się zmienić za rządów tej koalicji socjaldemokratyczno-zielono-liberalnej, to że ten ucisk na gardle Ukraińców będzie jeszcze silniejszy. Ale de facto kierunek pozostaje ten sam. I można powiedzieć, że w tym sensie istnieje coś takiego jak stała polityka niemiecka. Jest pewien kurs, który jest obrany i niezależnie jaka partia rządzi, to ten kurs jest realizowany. I to doskonale widać po tym, jak Niemcy używają tak zwanych soft power, narzędzi soft power, czyli chociażby działalności tych różnych fundacji, instytucji związanych z różnymi partiami, że one między sobą na arenie wewnętrznej mogą się różnić, ale w momencie, kiedy działają za granicą, to wszystkie zdyscyplinowane, jak te zagony pancerne w jednym kierunku ruszają i ich działania są skoordynowane i są bardzo skuteczni. Ale to wszystko jest dla Polski bardzo groźne. Tamta polityka no jednak była dla Polski niedobra, ale jeżeli to ma być jeszcze gorzej, no to gdzie w końcu wszystkie gwarancje natowskie, jeżeli się mówi o wycofaniu broni jądrowej nawet z obszaru Niemiec, to w końcu czy to wszystko jakby nie straci racji bytu w ogóle, cały ten sojusz i bez Niemiec to przecież wszystko... Rzeczywiście Niemcy, nie ma sensu. Niemcy są tutaj kluczowym krajem, jeżeli chodzi o obronę przed Rosją. Mówimy o systemie natowskim, dlatego też w Stanach Zjednoczonych rozważa się taki wariant przeniesienia części tych aktywów wojskowych z jednej strony do Polski, z drugiej strony do Rumunii. Zarówno chodzi o przerzut wojska, jak i sprzętu. I ta koalicja, która rządzi w tej chwili w Niemczech, co ciekawe, ma za sobą poparcie zdecydowanej większości niemieckiego społeczeństwa, które opowiada się właśnie za zmniejszeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, zwłaszcza wycofaniem z Niemiec oraz za rezygnacją z broni atomowej na terenie Niemiec. Więc jest bardzo silny nacisk elektoratu na partie rządzące, żeby do tego dążyły, a z drugiej strony oczywiście ten nacisk będzie podsycany przez agenturę wpływu rosyjską, dla której to jest scenariusz idealny. Dziś gościem Klubu Trójki jest redaktor Grzegorz Górny, z którym rozmawiamy o tym, co się dzieje w Budapeszcie. Teraz rozmawiamy o tym, co dzieje się w Berlinie. Czy z tego, co pan redaktor mówi, wszystko to, co w przestrzeni tej geopolitycznej czy militarnej w tej chwili będzie się działo pod nowym kierownictwem w Niemczech, jest dla Polski niedobre? A co z tym drugim elementem, o którym pan wspominał, czyli o kwestiach tych liberalnych, kulturowych? Czy to jest w jakikolwiek sposób dla Polski groźne? Myślę, że tak. W tej umowie koalicyjnej już pojawiły się takie zapisy, żeby zwiększyć presję na kraje, które mają inną wizję praworządności, społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej, i tak dalej. I generalnie wiadomo, że chodzi tutaj głównie o Polskę i o Węgry. Chodzi o wykorzystanie tego mechanizmu samorządności związanego z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej, a więc o większy jeszcze nacisk z sięganiem po narzędzia finansowe. To jest to, co mówiła jedna z niemieckich działaczek politycznych, że trzeba Polskę i Węgry zagłodzić. Czyli zagłodzić właśnie środkami finansowymi, wstrzymując chociażby pieniądze związane z tym Europejskim Funduszem Odbudowy po COVID-zie, czy też z jakimiś innymi środkami unijnymi. I wydaje się, że do tej pory jednak rząd niemiecki zdominowany przez CDU-CSU tak mocno tej sprawy nie stawiał na porządku dziennym za rządów Angeli Merkel. Teraz wszystko wskazuje na to, że ta presja Berlina się zwiększy. Do tej pory był stosowany taki mechanizm trochę kija i marchewki. To bardzo dobrze było pokazane w takim filmie Dorośli w pokoju, napisanym na podstawie książki Varoufakisa, byłego ministra finansów Grecji, który pokazywał, jak Niemcy negocjowały z Grecją kwestię ustąpienia z pewnej części niezależności finansowej, właśnie stosując taką metodę dobrego i złego policjanta, że tym dobrym policjantem była wtedy Angela Merkel, złym policjantem był Wolfgang Schäuble i w ten sposób tak na dwa głosy, stosując metodę nagród i kar, rozmiękczano stanowisko Grecji po tym kryzysie finansowym. I do tej pory też taki mechanizm był stosowany wobec Polski czy Węgier. Natomiast teraz wydaje się, że nastąpi taka większa presja, ponieważ ten dobry policjant w postaci Angeli Merkel ustępuje. To wszystko oznacza dla Polski to, że te Niemcy, które po doświadczeniach II wojny światowej i posiadające pewne konstytucyjne mechanizmy powstrzymywania agresji, czy jakiejś takiej no, zbyt mocnego zabierania głosu w Europie, odrzucają tą całą tradycję i zamierzają w tej chwili ignorować chyba troszeczkę suwerenność Polski i próbować zmieniać nam system polityczny, sposób życia i funkcjonowanie państwa polskiego metodami siłowymi. A gdzie polska suwerenność? Z tym, że nie są to takie metody siłowe, militarne. Jest to pewna przemoc finansowa, prawna, symboliczna, medialna. Ale oparta na przeświadczeniu, że my możemy sobie na to pozwalać. Rzeczywiście w Niemczech mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które oni nazywają Vergangenheit Bewältigung, czyli przezwyciężanie przeszłości, że my już mamy ten etap za sobą, że rozliczyliśmy się z własną historią, z grzechami przeszłości. Dobrze wiemy, że się nie rozliczyli z niczego tak naprawdę. No, wiadomo, że proces denazyfikacji po II wojnie światowej był najczęściej fikcyjny. Natomiast takie przeświadczenie dzisiaj istnieje. Ono też jest związane z pewną zmianą pokoleniową, że jednak ostatnim takim przywódcą Niemiec, który należał do tego pokolenia wojennego i powojennego, był Helmut Kohl. I on sam mówił, że nam, Niemcom, wolno mniej. My, Niemcy, musimy bardziej ustępować innym. Więc w tamtym czasie, kiedy Unia Europejska, a właśnie EWG istniało, to bardzo często mówiono, głos małego Luksemburga znaczy tyle samo, co głos wielkich Niemiec. I wszyscy w to wierzyli. Dzisiaj jak ktoś by powiedział takie zdanie, no to nikt już w to nie wierzy, bo wiadomo, że Niemcy są hegemonem i kiedy Unia Europejska, czy Zjednoczona Europa, bo wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, powstawała, to ideą tego było, aby Niemcy nie zdominowały kontynentu. Chodziło o to, żeby Niemcy uczynić bardziej europejskimi, a dzisiaj widzimy, że Europa staje się coraz bardziej niemiecka, że niestety Unia Europejska i struktury stają się takim wehikułem przeprowadzania interesów niemieckich. I właśnie wszyscy to dzisiaj w Unii Europejskiej widzą, to się staje oczywiste, że Europa jest jakby za mała na Niemcy, które zaczynają się coraz bardziej rozpychać i ten proces nabrał przyspieszenia po Brexicie. Bo jednak Wielka Brytania dbała o zachowanie pewnego balansu, pewnej równowagi na kontynencie europejskim i była taką zaporą wobec federalizacyjnych ambicji, zapędów Niemiec. No i niestety ta zapora znikła i od czasu Brexitu ten proces federalizacji, która się odbyła kosztem prerogatyw państw narodowych, znacznie przyspieszył. A jakieś pozytywy, coś z tego dobrego dla Polski wynika? Myślę, że w wielu państwach Europy też następuje pewne otrzeźwienie, że w coraz większej liczbie stolic zdają sobie sprawę, że Niemcy zbyt duże, nie liczące się z mniejszymi, mogą być niebezpieczne. I takie przeświadczenie oczywiście jest już od dawna obecne w Grecji, ale teraz coraz mocniej także we Włoszech, ponieważ Włosi odczuwają niszczące skutki przyjęcia waluty euro, która pogrążyła ich gospodarkę, natomiast wywindowała w górę ekonomikę niemiecką. I tam też narasta taki opór, dystans wobec tego przywództwa Niemiec w Europie. Także widać, że Francja, która niegdyś wspólnie z Niemcami stanowiła ten motor Unii, teraz staje się tym młodszym bratem i to też jest Francuzom nie w smak. No nie mówiąc już to o tych małych krajach Europy Środkowej, którym także wizja tej hegemonii niemieckiej niekoniecznie musi odpowiadać. Pozostaje się chyba tylko cieszyć, że Niemcy zaczęli artykułować swoje ambicje wprost. Może to rzeczywiście niektórym przywróci zdolność postrzegania rzeczywistości. Moim Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Grzegorz Górny, z którym za chwilę przeniesiemy się do kolejnej niezwykle istotnej stolicy. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Ja nazywam się Piotr Gontarczyk, a naszym gościem dzisiaj jest redaktor Grzegorz Górny, z którym przeniesiemy się do trzeciej z istotnych z punktu widzenia polskiego stolic, czyli tego, co się dzieje w Brukseli. Przez ostatni chyba już rok, dwa czy trzy obserwowaliśmy nieustanne ataki na Polskę. W zasadzie często Polska była tam takim negatywnym chłopcem do bicia. Istniały pewne symptomy i sygnały, że no jednak w pewnym momencie europejska biurokracja odpuści, ale jednak ostatnimi czasy to wszystkie procesy wymierzone w Polskę przyspieszyły. Wydaje się, że już nie ma większych szans, żebyśmy w jakimś najbliższym czasie otrzymali pieniądze, które należą nam się z funduszu pokowidowego i że ta presja na Polskę będzie jednak systematycznie narastała. Tak, to obserwujemy to właśnie na każdym kroku i to się wiąże z pewnym takim szerszym procesem, mianowicie coraz większego poszerzania władzy eurobiurokracji, tej centrali brukselskiej, kosztem państw narodowych. Jest to przyznawanie sobie prerogatyw, które nie mają żadnego umocowania w prawie, zwłaszcza w prawie unijnym, w traktacie Unii Europejskiej, który wyraźnie stwierdza, gdzie obowiązuje prawo ponadnarodowe, unijne, a gdzie obowiązuje prawo państwowe, konstytucyjne członków Unii Europejskiej. Tymczasem widzimy na podstawie tych orzeczeń sądów i trybunałów unijnych, a także działań Komisji Europejskiej, że te organy unijne uzurpują sobie prawa, których nie mają, prawa wtrącania się w pewne dziedziny życia, które są właściwie zastrzeżone dla państw narodowych, obwarowane prawnie, a mimo to są permanentnie naruszane, ignorowane i właściwie nikt nie przejmuje się nad tym, żeby powoływać się na literę prawa, na zapisy traktatowe, tylko mówi się o jakichś ogólnych zasadach. No ale jest różnica między bardzo ogólnikowymi, mglistymi zasadami, które każdy może rozumieć inaczej, jak na przykład wartości europejskie. No, mamy do czynienia z powoływaniem się na wartości europejskie, ale właściwie pod to pojęcie można podciągnąć wszystko. Natomiast nikt nie powołuje się na konkretne zapisy, konkretne paragrafy prawa, chcąc właśnie dyscyplinować czy to Polskę, czy Węgry. I zauważmy, że to pojęcie tych wartości europejskich staje się takim wytrychem i właściwie można pod nie podłożyć wszystko. Tak jak współcześnie pod prawa człowieka, tak jak je definiowano dziesiątki lat temu, tak zupełnie dzisiaj są inaczej interpretowane i w zasadzie kierując się wartościami europejskimi, prawami człowieka, można tak naprawdę przepchnąć wszystko. No ostatnio biskupi latynoscy zaproponowali, żeby prawem człowieka było prawo do emigracji. No wobec tego, no każdy, kto sprzeciwstawia się emigracji nawet niekontrolowanej, łamie prawa człowieka. A przypuszczam, że wyemigrować by ze swoich krajów chciało no, tak spokojnie z miliard osób żyjących w katastrofalnych warunkach. No jest jeszcze chyba dużo groźniejsze narzędzie, którego używanie weszło ostatnio do kanonu normalnego funkcjonowania instytucji europejskich. To jest tak zwana praworządność. Zdaje się, że klucz praworządności jest jeszcze bardziej groźny chyba niż prawa człowieka czy prawa obywatelskie, bo tak naprawdę każdy zapis prawa danego państwa można uznać za niepraworządny i to, co jakby było zawarowane wcześniej dla parlamentów poszczególnych krajów systemu prawnego, można w każdej chwili uznać za niepraworządny. I narzucić swoje rozwiązania. Zgadza się, praworządność nie ma swojej konkretnej definicji. Właściwie jest to pewna wartość czy zasada ogólna, którą można definiować dowolnie. Natomiast gdybyśmy stali na gruncie zapisów traktatowych, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, to te groźby pod adresem Polski byłyby zupełnie nieuzasadnione. Na przykład jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, to właściwie wszystkie rozwiązania, które się w niej znalazły, wcześniej miały swoje zastosowanie w innych krajach Unii Europejskiej. I tam nie wywoływały one żadnych protestów, natomiast w momencie, kiedy zastosowała je Polska, to stało się niedopuszczalne, więc to pokazuje na stosowanie podwójnych standardów w Unii Europejskiej, że są ci, którym więcej można i ci, którym mniej. Więc gdybyśmy takie motto dla Unii Europejskiej znaleźli dzisiaj, to jest: są równi, ale są też równiejsi, ale nie ma równych Niemcom. czy te narzędzia rzeczywiście będą z taką konsekwencją stosowane, bo to doprowadzi w pewnym momencie do sytuacji, że albo mamy polskie władze w Polsce, mamy jakiś system prawny, albo po prostu każdy kolejny wyrok Trybunału jakiegoś lub wręcz decyzja jednoosobowa urzędnika, albo jednoosobowa decyzja sędziego, z takimi przypadkami też już się zetknęliśmy, po prostu będzie demolowała całkowicie państwo polskie, jego w ogóle możliwość normalnego funkcjonowania. No zgadza się. W tej chwili przeżywamy taki test, taką swoistą próbę i jest to próba nie tylko dla Polski, ale dla Unii Europejskiej, bo jeżeli okazuje się, że można złamać opór Polski, stwierdzić, że prawo państwowe, prawo konstytucyjne właściwie nic nie znaczy wobec tego, co zostaje uchwalone w Brukseli, to będzie to dotyczyć nie tylko Polski, ale właściwie wszystkich innych krajów. I co ciekawe, przecież podobne wyroki o wyższości prawa państwowego nad unijnym wydawały wcześniej trybunały konstytucyjne w Hiszpanii, w Niemczech, na Litwie, w innych krajach. Nie wywoływało to wtedy żadnych reakcji wrogich Unii, a nawet w Polsce też Trybunał Konstytucyjny za prezesury sędziego Andrzeja Zolla też wydał taki wyrok. Dzisiaj okazuje się, że te zapędy biurokratyczne, centralistyczne Brukseli właściwie doszły do takiego punktu, że w tej chwili przełamanie oporu Polski oznacza także przełamanie oporu wszystkich innych, jeżeli nikt nie będzie protestował i stawał w naszej obronie. Więc można powiedzieć, że będzie to test nie tylko na suwerenność, podmiotowość Polski, ale także innych narodów, które mogą zostać potraktowane tak samo. Gościem Klubu Trójki jest dzisiaj redaktor Grzegorz Górny, z którym rozmawiamy już o kwestiach zupełnie fundamentalnych dotyczących suwerenności Polski. I już tak troszeczkę zbliżając się do końca, chciałem zadać takie absolutnie fundamentalne w wielu kwestiach pytanie. No bo albo się ugniemy właśnie, albo się nie ugniemy. W którym kierunku to może pójść? Czy na przykład jeżeli Węgry i Fidesz, tam zmieni się sytuacja i Orban przegra wybory i zostaniemy troszeczkę tak osamotnieni, czy tutaj ktokolwiek będzie przestrzegał jeszcze w ogóle jakichkolwiek zasad politycznych, kwestii suwerenności, czy tego, jakie kompetencje mają instytucje europejskie, czy po prostu nie nastąpi jakiś brutalny, zmasowany atak jakimiś instytucjami sądowymi za pomocą obcinania pieniędzy, w których po prostu zwyczajnie eurokraci, a poszczególne państwa mające w tym interes również, tak jak Niemcy, zwyczajnie nie zmienią nam w wyborach władzy. Taki scenariusz jest rzeczywiście realny, ale wiele też zależy od tego, jak zachowają się inne kraje. Rzeczywiście, co będzie w czasie wyborów na Węgrzech, ale też widać, że Słowenia tutaj nas popiera. Część innych krajów, co ciekawe, ona de facto myśli tak samo jak my, ale woli się nie narażać. Czyli chodzi o to, żeby wybierać kasztany z ogniska polskimi rękoma, że generalnie wam kibicujemy, ale stoimy w drugim rzędzie, bo przypuszczam, że czy Bułgarzy, czy Czesi, czy Słowacy myślą o swojej suwerenności podobnie jak my, no ale wszystko będzie zależało od momentu prawdziwej próby. Gościem Klubu Trójki był dzisiaj redaktor Grzegorz Górny, z którym rysowaliśmy dosyć chyba niepokojące scenariusze przyszłości Polski. Mam nadzieję, że te scenariusze się nie sprawdzą, że zachowamy suwerenność i jakoś wyjdziemy z tego obronną ręką. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za przybycie do studia. Dziękuję. Realizatorem programu była pani Grażyna Mazurczak, wydawcą Jacek Frenzel. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, Piotr Gontarczyk, i zapraszam do następnych Klubów Trójki. Oh.